Prednosti koje ste želeli, uvek električne ljubavnice za ljude budućnosti. Prištikom na dugme ormokućujete sebi. Kirgis szuka konia, konia szuka kirgis. Kirgis szuka konia, konia szuka kirgis. Kirgis szuka konia, kirgis szuka konia. Kirgis szuka konia, kirgis szuka konia. Kirgis szuka konia, konia szuka kirgis. Kirgis szuka konia, konia szuka kirgis. Kirgis szuka konia, kirgis szuka konia. Kirgis szuka konia, kirgis szuka konia. Jahidin ma Mazarow 3 miesiące, wybierał się do Wersalu, zbudował karetę, kupił 2 konia i szable. Na karecie wymalował hasło Miro, mieli 2 gołąbki. Tu się dziwisz, coś sobie miła wojna. Kupił mapę, załatwił paszporty dla koni, przez telefon dogadał się z Francuzami, że w październiku w Wersalu będzie czekać na niego uroczyste powitanie. Spakował siebie i syna, a potem namówił na wyprawę 40-letniego sąsiada. Wszyscy na podróż ubrali się jak 600 lat temu. Mógłby ubać się tam Erland, wysokie buty kirgiskie, koszule bez kołnierzy i bogato wyszywane płaszcze. 1 maja wyruszyli w drogę karetą. Przez 4 miesiące przejechali 7000 kilometrów. Upał piasek, coś potwornego przez Azję. Jechało się trudno, ale nam ludzie otwarci, szczerzy. Dopiero na Ukrainie spotkaliśmy pierwszych gangsterów i jedyny na postoju podszedł do mnie jeden taki. Kirgis szuka konia, konia szuka kirgis. Kirgis szuka konia, konia szuka kirgis. Kirgis szuka konia, konia szuka kirgis. Konia... konia szuka Kirgis, Kirgis szuka konia. Konia szuka Kirgis, Kirgis szuka konia. Kirgis szuka konia, konia szuka Kirgis. Konia szuka Kirgis, Kirgis szuka konia. Kirgis szuka konia, Kirgis szuka konia. Konia szuka Kirgis. No i teraz gangster obejrzał karetę, wzruszył ramionami. Powiada, czego ci brakuje, że się takim czymś jak cygan buczysz? Mówię, że niczego, w nocy mnie obudził szelest. Przy karecie stał gangster, mógłbym ci kobułki ukraść i wózek spalić, ale znaj moje serce. Tak powiedział i poszedł. Jeszcze do września egzotyczny powóz zajechał na przejście graniczne w Reszczu. I tu zaczęły się kłopoty na widok malowanej karety. Trzech Kirgizów wśród polskich celników zapakowało lekki popłoch. I wkrótce wszystko wyszło na jaw, że choć dwa gniadosze mają papiery w porządku, to nie mogą wjechać do Polski. Zabronił im tego zagraniczny weterynarz. Polskie przepisy zezwalają na to, żeby wwozić do nas konie z innego regionu krizy. Rozpaczą! Kirgis szuka konia, konia szuka Kirgis. Kirgis szuka konia, konia szuka Kirgis. Kirgis szuka konia, konia szuka Kirgis. Kirgis szuka konia, konia szuka Kirgis. Kirgis szuka konia, konia szuka Kirgis. Kirgis szuka konia, kija kija Kirgis. Kija szula kongas, konia szuka Kirgis.